Vijf uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Utrecht zijn tientallen bewoners van een flat geëvacueerd vanwege een brand. Onderin het gebouw in de wijk Overweg brandde een afvalcontainer en de rook drong ook woningen binnen. De brand was snel geblust. Meerdere mensen hadden rook ingeademd. Eén bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kan nog niet zeggen welke bewoners van de Utrechtse flat terug kunnen en voor wie opvang geregeld wordt. Rusland weigert nog altijd hulp van de VN in het gebied dat is getroffen door de damdoorbraak in het zuiden van Oekraïne. Dat zegt de VN-coördinator voor humanitaire hulp voor Oekraïne. De damdoorbraak van bijna twee weken geleden leidde tot overstromingen waarbij huizen en landbouwgrond werden verwoest. In de door Rusland bezette gebieden zijn 35 doden gemeld, aan Oekraïnse kant 17. Duizenden mensen werden geëvacueerd. In de buurt van Bonn in Duitsland zijn twee brandweerlieden omgekomen bij een brand in een motorzaak. In het gebouw waren explosies en boven het pand waren rookwolken te zien van zo'n 50 meter hoog. De slachtoffers waren lid van de vrijwillige brandweer. Er raakten ook 11 brandweermensen gewond. De baas van de Russische Wagner-groep zegt dat 32.000 gevangenen die meevochten in Oekraïne weer in Rusland zijn. Ze hebben gratie gekregen. Activisten zijn daar bezorgd over. Er zijn berichten dat veroordeelde criminelen na hun terugkeer in Rusland nieuwe moorden hebben gepleegd. Spanje heeft in de Kuip de finale van de Nations League gewonnen van Kroatië. Omdat het ook na de verlenging nog 0-0 stond, moesten strafschoppen de beslissing brengen. Na 14 penalties was Spanje de winnaar. Het weer. Veel bewolking en hier en daar een regen- of onweersbui. Met een graad of 18 is het vrij warm. Overdag is het vrijwel droog met vooral 's middags veel zon. Het wordt 22 graden aan zee en 28 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, jarenlang werd er gediscussieerd over de herinvoering van de basisbeurs. Maar vanaf vandaag is het zover. Studenten in het hoger onderwijs kunnen eindelijk hun beurs weer aanvragen. We hebben het sinds een paar jaar niet voor niets over de pechgeneratie. Deze groep moet alles lenen en zit opgeschreven met enorme studieleningen. Er komt geen hogere compensatie voor de zogenoemde pechstudenten. Die hebben onder het leenstelsel grote schulden opgebouwd. Maar het kabinet wil niet verder gaan dan een compensatie van 1400 euro. De basisbeurs voor studenten komt definitief terug. Het plan was al door de Tweede Kamer en nu heeft ook de Eerste Kamer ingestemd. De beurs wordt vanaf komend studiejaar weer ingevoerd en daarmee verdwijnt dus het leenstelsel. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van maandag 19 juni. Met Rosa Wierdijk. Goed nieuws dus voor jongeren die na de zomer met de studie beginnen. De basisbeurs komt definitief terug. Niet alleen studenten, maar ook door politieke partijen werd steeds meer kritiek geleverd op het leenstelsel dat gold sinds 2015. In eerste instantie werd het ingevoerd omdat het als eerlijker gezien werd, maar in praktijk belemmerde het veel studenten. Wat krijgen studenten er met de hervorming van de basisbeurs voor terug? Dat bespreek ik vandaag uitgebreid met de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, Joram van Velsen. Joram, een hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, de Landelijke Studentenvakbond heeft 3,5 jaar campagne gevoerd voor de terugkeer van de basisbeurs. Nu is het eindelijk zover. Hoe blij ben je? Nou, eigenlijk best wel heel erg blij. Ja? Ik ben zelf ook actief geweest als activist bij de campagne. Dus vanaf het begin betrokken geweest bij verschillende acties die hebben gehad. Natuurlijk is er een hoop wat beter kan, maar wel positief. Gelukkig. Wat voor acties hebben jullie allemaal gevoerd in de afgelopen jaren? Ja, we hebben allerlei gekke dingen gedaan. Dus vanaf een banner drop bijvoorbeeld van een studentenflat, een grote spandoek laten vallen, tot als schulden spoken rondlopen. Dus dat is met een laken. Het leenstelsel zit achter je aan. Het is ook lekker ludiek, is ook wel leuk. Ja, precies. Nu is die terug. Toch is niet iedereen er 100% blij mee. Wat zijn een beetje de kanttekeningen hieraan? Ja, er zijn een flink aantal kanttekeningen. Dat gaat ten eerste over de hoogte van die basisbeurs. Want hij komt wel terug, maar hij is lager dan die was toen die werd afgeschaft. Terwijl natuurlijk ook gewoon inflatie is geweest. Alles is duurder geworden. Dus dat speelt natuurlijk heel erg mee. En ook de compensatie voor de pechgeneratie, die is eigenlijk schandalig laag. Dat kan je eigenlijk helemaal geen compensatie noemen. Nee, daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Over die hele pechgeneratie en die compensatie die erbij hoort. Als je nu om je heen kijkt met alle studenten met wie je in gesprek bent, hoe kijken zij hier naar? Nou, eigenlijk dus ook weer die twee verschillende geluiden. Dus ook echt wel studenten die heel blij zijn. Oh, wat fijn, die basisbeurs komt terug. Wat trots dat we hiervoor hebben gevochten. Maar ook heel veel mensen die ook wel kritisch zijn. En zeggen, ja, moeten we niet weer actie gaan voeren? Want dit is gewoon niet goed genoeg. Ja, nou, waarschijnlijk komt er nog genoeg actie, als ik dat zo hoor, al die geluiden de komende tijd. Afgelopen week bleek uit onderzoek van Trimbos dat studenten tegenwoordig veel prestatiedruk ervaren. Onder andere door die lening. En in 2021 constateerde datzelfde instituut al iets meer dan dat de helft van de studenten last heeft van psychische klachten, zoals onder andere angst en somberheid. Gaat het terugkeren van de basisbeurs verandering brengen in deze situatie, denk je? Ja, jeetje, ik hoop het. Toen dat onderzoek uitkwam, ben ik daar behoorlijk van geschrokken. En ik hoop dat ook die financiële zorgen iets meer kunnen worden weggenomen... Als die basisbeurs terugkomt. Maar ik moet het wel nog maar zien. Ja, nou, we gaan er zo meteen uitgebreid over verder. Zit je te luisteren en heb je vragen, stel die dan vooral via de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Rosa Wierda. Ja, voordat we verder praten over de huidige ontwikkelingen rond de basisbeurs voor studenten, is het belangrijk om het in een historische context te plaatsen. Na de Tweede Wereldoorlog waren er veel meer hoger opgeleide mensen nodig. In de jaren 60 werd daarom een verhoogde kinderbijslag geïntroduceerd, zodat ouders geld kregen voor hun studerende kinderen. Studenten wilden juist los zijn van hun ouders, dus werd in 1986 de basisbeurs geïntroduceerd. We belden hierover met universiteits- en onderwijshistoricus Pieter Slaman. De basisbeurs was in het begin veel forser dan we nu gewend zijn. En het was ook echt een gift die altijd een gift bleef. Die was zo fors dat 2/3 van het studentenbudget, dus ze hadden een berekening van wat een student nodig heeft, 2/3 daarvan werd gedekt door de basisbeurs. Dan was er ook nog een aanvullende beurs voor studenten uit lagere inkomensgroepen. En dan bleef er een heel klein stukje lening over. Maar eigenlijk hoefde je nauwelijks daarbij te werken of ander geld nog te hebben. Ja, dit klinkt natuurlijk fantastisch als je het nu plaatst, hoe het op dit moment eraan toe gaat. Hoe luister jij hiernaar als je kijkt naar de huidige situatie van de studenten op dit moment? Ja, het is bijna onwerkelijk om dit te horen, dat het vroeger dus zo was geregeld. Kijk, weet je, ik snap dat er minder mogelijk is omdat ook meer mensen zijn gaan studeren. Maar we hechten als samenleving ook heel veel waarde aan juist mensen die gaan studeren. Die kenniseconomie waar die politici het vaak over hebben. Ja, dan is het toch wel heel pijnlijk om te horen dat het vroeger zoveel makkelijker was om rond te kunnen komen tijdens je studententijd. Zeker. En door de jaren heen werd ook het bedrag van studenten van de overheid, we kregen eigenlijk steeds en steeds minder. Mm-hmm. Wat heeft de Landelijke Studentenvakbond gedaan om dat tegen te gaan? Ja, de Landelijke Studentenvakbond staat bekend als een groep die behoorlijk houdt van een beetje actie voeren. Dus dat hebben we in het verleden ook heel veel gedaan. Echt hele grote protesten met soms wel eens 20, 25, 30.000 mensen. Nou, dat is ontzettend tof natuurlijk. En dat hebben we ook met de Niet Mijn Schuldcampagne, heet dat, hebben we gedaan rondom het leenstelsel samen met de FNV Jong. Mm-hmm. Om zo te zorgen dat eigenlijk vooral negatieve ontwikkelingen worden tegengegaan. Maar dat is heel moeilijk en je ziet dat het afgelopen jaren alleen maar verder is uitgekleed. Ja, want als je dan in gesprek gaat met de politiek hierover, jullie houden enorme campagnes, jullie zijn aan het protesteren. Hebben jullie wel het idee dat er iets wordt, dat er wordt geluisterd dan naar jullie? Jazeker, ik denk dat we vooral erger voorkomen. Dus in die zin wordt er geluisterd. Maar ja, wordt er echt geïnvesteerd in studenten? Nee, absoluut niet. Nee, nou hopelijk gaat dat nog gebeuren. In 2015 werd de basisbeurs afgeschaft en Pieter Slaman die legt uit waarom. In 2015 hadden we een kabinet van PvdA en VVD. En daar kwamen eigenlijk twee klachten over de basisbeurs samen. Eentje uit de linkerhoek van de politiek. En die was dat zeker studenten in het hoger onderwijs gemiddeld genomen afkomstig zijn uit hogere inkomensgroepen. Dat betekent dat de belastingbetaler geld overmaakt. En dat geld dat wordt gebracht bij hogere inkomensgroep. De liberalen die hadden een hele andere argumentatie. Die zeiden, ja goed, je gaat later meer verdienen door je studie. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Dat is niet iets waar de overheid bij hoeft te komen kijken. Nou, dat zijn twee hele verschillende verhalen. Maar die konden allebei komen tot een lening als oplossing. Ja, twee hele verschillende verhalen. Dat staat eigenlijk ontzettend haaks op elkaar. Hoe kijk je daarnaar als je dit zo hoort? Ja, het was natuurlijk een perfecte storm in die zin. Ja. Dat het heel goed uitkwam voor politieke partijen van links naar rechts. Ja, het is natuurlijk best wel duur om een basisbeurs te regelen voor iedereen. Maar zoals ik net ook al zei, dat is een investering. En je moet daarvoor bereid zijn om die te doen. Omdat je ook investeert in de toekomst van je land natuurlijk. Je investeert in jonge mensen. Maar ik weet dat voornamelijk partijen zoals GroenLinks en PvdA daar echt later ook wel echt klappen van hebben gekregen vanuit hun leden bijvoorbeeld. Omdat ze zeiden, ja, hoe kan je dit nou doen? Kijk wat voor schade het heeft toegebracht. Ja, het staat natuurlijk enorm haaks op waar ze eigenlijk voor staan. Zeker omdat ze iedereen een kans willen geven en het eigenlijk zo in een hokje plaatsen dat alleen mensen met een groter inkomen sowieso kunnen studeren. Toen dit werd ingevoerd, we hadden het er net al een klein beetje over. Jullie hebben toen enorm geprotesteerd tijdens het leenstelsel. Ja, wat waren reacties van studenten? Begrepen ze het ergens of was het alleen maar pure woede? Nou, grappig om te benoemen dat het leenstelsel überhaupt al een idee was wat ontzettend veel tegenstand had onder studenten. Dus het is ook niet dat studenten die misschien wel zouden stemmen op GroenLinks of PvdA, dat die wel voorstander van waren. Op de hele linie zag je eigenlijk dat studenten enorm tegen waren. En ook heel veel andere politieke partijen, bijvoorbeeld CDA, is altijd tegen het leenstelsel geweest. Dus er zijn hele grote protesten geweest, maar het is er toch doorheen gedrukt uiteindelijk. Ja, hoe kan dat dan? Dat is de grote vraag. Ja. Uiteindelijk is het, wat denk ik, vooral een verkapte bezuinigingsmaatregel geweest. Dus ze hebben gezegd, we gaan niet meer die basisbeurs geven. Mensen moeten lenen. En dan gaan we ook nog investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Nou, daar is bijzonder weinig van terechtgekomen. Dus je ziet dat er vooral heel veel geld heeft opgeleverd voor de schatkist. Ja, we gaan het zo meteen ook nog hebben over wat er wel is gedaan met dat geld. Wat zou zijn vrijgekomen bij dit leenstelsel. Bij een leenstelsel krijg je dus alleen geld van de overheid als je ouders te weinig verdienen. Dat heet een prestatiebeurs, die kon je nog krijgen. Daar is wel iets voor te zeggen, toch? Behouden we die nu wel ook? Ja, die blijft ook en die wordt zelfs uitgebreid. Dus nu is het zelfs als je ouders iets meer verdienen, dan krijg je ook een aanvullende beurs. Dus dat is heel mooi. Om ook wel die kansen gelijker natuurlijk te bevorderen. Ja, precies. Zeg je ook in de cijfers in de afgelopen jaren tijdens het leenstelsel dat mensen eigenlijk ophielden met studeren of minder gingen studeren? Ja, daarvan had ik verwacht dat dat meer zou gebeuren, eerlijk gezegd. Dat mensen denken, ja, sorry, ik kan dit gewoon niet betalen of ik wil gewoon echt niet die enorme schulden aangaan. Maar je ziet ook dat het feit dat er zo'n druk ligt op deze generatie om een papiertje te hebben, om dat te laten zien, dat die gewoon heel erg hoog is. Voor heel veel studenten was het niet echt een keuze in die zin. Nee, het is een enorm verwachtingspatroon natuurlijk. Ja. Wat er iedereen mee te maken krijgt. Ja, maar ook die we van elkaar stellen. Ik bedoel, als iemand stopt tijdens een studie, dan hoor je gewoon heel vaak dat van familie, maar waarom maak je je studie nou niet af? Echt dat je voelt alsof je hebt gefaald. Ja. Ik denk dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Maar dat maakt dat je zo'n schuld vaak toch wel voor lief neemt. Ja, precies. Kan je, uitleggen wat voor gevolgen het leenstelsel heeft gehad voor deze ex-studenten? Ja, dus het mentale welzijn is natuurlijk ontzettend gedaald. Het feit dat je nu gewoon nog steeds jaren later in onderzoeken terug kan zien dat er gewoon verhoogde stress is vanwege die financiële stress. En wat ook door die financiële zorgen mee gaat spelen, is dat je toekomstperspectief heel anders wordt. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek voor je huis voor later, dat wordt echt wel een hele lastige voor deze specifieke generatie. Absoluut, daar gaan we het later ook nog over hebben, want dat is echt een heel groot probleem. Ik denk dat jij en ik daar allebei ook wel ook ons zorgen maken voor de toekomst. Wel, ja. Een ander soort rente waar we mee te maken hebben, dat is ook het grote ding geweest de afgelopen tijd. Want toen ze zeiden dat leenstelsel dat wordt geïntroduceerd, studenten hoeven geen rente te betalen over hun lening wat ze afsluiten. Deze belofte was eigenlijk maar tijdelijk, want uiteindelijk liet de overheid toch de rente van de studentenlening meestijgen. Waarom hebben ze daar toen toch voor gekozen? Ja, dat is toch gek, want wat ze nu als argument gebruiken, het waren unieke economische omstandigheden waardoor de rente jarenlang 0% was. Ja. Vijf jaar geleden zou de rente gaan stijgen. Toen heeft de Eerste Kamer daar ook een stokje voor gestoken. En die heeft ook gezegd, dat moeten we niet willen. We moeten die studenten niet verder in de schulden brengen. Afgelopen jaar zou de rente weer gaan stijgen. De Eerste Kamer heeft bijzonder weinig gedaan. Dus de rente is gestegen op studieschuld. Maar dit is toch wel eigenlijk, ja, want ik ben, als ik het heel even naar mezelf mocht trekken, ik dacht, ik kan gaan lenen, want er zit geen rente om overheen. En mensen denken, oh, je hebt zoveel jaar de tijd om het terug te betalen. Het lijkt me dat, zeg maar, die angst, die financiële angst die mensen hebben, dat die eigenlijk alleen nog maar toeneemt met het toenemen van de rente ook. Absoluut, absoluut. En dus dan heb je ook, je kan echt fragmenten terugvinden van ministers van onderwijs die aan een talkshowtafel zitten en zeggen, nee, maar studenten gaan nou lenen. Het zijn zulke gunstige leenvoorwaarden. En het flauwe is aan die rente, is dat je kan gaan beginnen met lenen en dat het 0% is. Mm-hmm. En dat dan tijdens je studietijd of zelfs na je studietijd dat rentepercentage wordt aangepast, waardoor je ineens rente erbij moet gaan betalen. Dus eigenlijk tijdens het spel worden de spelregels al veranderd. Ja, en dat is niet eerlijk. Nee, dat vind ik absoluut niet eerlijk. Nee. Hoe kan het eigenlijk dat dat mogelijk is, dat het is toegestaan? Ja, dat hebben ze toen gewoon vastgelegd in de wet. Nou, daar waren we natuurlijk ook fel tegen. Want ja, hoe kan je nou ook geld gaan verdienen op studenten? Op je volgende generatie? Nou, dat is blijkbaar acceptabel voor een aantal partijen. Ongelooflijk. Dan een ander ding wat ook nog heel erg meespeelt. Dat is dat islamitische studenten vanwege hun geloof überhaupt geen rente mogen aangaan. Ja. Hoe zit dat? Ja, rente wordt gezien als haram. Dus een rentedragende lening. Dus dat mag eigenlijk niet. Dus toen die rente op een gegeven moment is gaan stijgen, zijn een heleboel studenten die islamitisch zijn, die hebben of moeten kiezen om hun opleiding te stoppen, omdat ze dat gewoon niet mogen van hun geloof. Mm. Of die hebben massaal hun familie moeten aankijken van: kan jij volledig nu voor mijn studiefinanciering gaan bijspringen? Wauw. Ja, en dan zie je die ongelijkheid in het systeem gewoon direct terugkomen. En dit, omdat je die groepen ondervertegenwoordigd ook ziet in de politiek bijvoorbeeld, wordt daar niet eens over nagedacht. En dat vind ik heel kwalijk. Ja, want zitten er bijvoorbeeld in jouw vakbond, studentenvakbond, zitten daar ook veel studenten met een islamitische achtergrond? Zeker, zeker. En we werken ook veel samen met organisaties van islam, bijvoorbeeld Moslim Student Associatie, MSA. Daar werken we ook bijvoorbeeld veel mee samen. Omdat, nou, je ziet dat dit soort specifieke vraagstukken voor specifieke groepen, dat die vaak over het hoofd worden gezien. Ja, want heel veel mensen weten dit niet. Nee, en ik wist het ook niet. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Ik wist ook niet dat voor islamitische studenten zo nadelig was. Maar je mag toch wel verwachten dat beleidsmakers dit wel weten. En ik heb het idee dat nog steeds heel veel beleidsmakers het gewoon niet weten. Dus heb je dus blijkbaar een organisatie nodig die achteraf, als die rente dan dreigt verhoogd te worden, dan aan de deur gaan bonzen met: hallo, wat voor oplossing heb je? Ja, maar gaat er nu nog iets gebeuren voor die bepaalde groep? Nee, ik heb niks begrepen dat er verandering zou komen. Dus die rente gaat gewoon stijgen. En dan heb je dikke vette pech als je islamitisch bent. Maar denk je ook dat echt veel minder islamitische studenten gaan beginnen met studeren? Ja, dat vind ik dus heel lastig. Ik denk dat dat een heel erg persoonlijke afweging is die zij moeten gaan maken. Ik denk dat gaan beginnen met studeren, dat kan natuurlijk nog steeds. Mm-hmm. Maar kan jij rondkomen die tijd? Ja, dat is een tweede. Ja, goed. We gaan het er zo meteen uitgebreid verder over hebben. Te gast bij mij is Joren van Velzen van de Studentenvakbond. We hebben het over de terugkeer van de basisbeurs. Heb je vragen voor Joren? Stel die dan via de NPO Radio 1 app. En het is ondertussen 17:50 en dat betekent dat het tijd is voor muziek. En dit is Etta James met At Last. Smile, you smile. Oh, in heaven. Een heerlijke plaat om zo je dag mee te beginnen. Een van de fijnste soulplaten die er is. Dit was Etta James met At Last op NPO Radio 1. Vroege vragen. De gast is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Joram van Velzen. En we hebben het over de basisbeurs die vandaag terugkomt voor alle studenten. En er wordt in de NPO Radio 1 heb al goed meegedacht. Zo vraagt Diana kort, wat is ongeveer de gemiddelde schuld? Ik hoor zoveel verschillende bedragen. Ja, dat is een ontzettend goede vraag. Want er zijn heel veel verschillende rekenmethodes. Dus het bedrag wat vaak wordt genoemd is 27.000 als gemiddelde studieschuld. Maar er wordt nog wel eens gerekend, als je zegt de gemiddelde studieschuld, kan je ook de mensen van voor het leenstelsel meetellen, die natuurlijk een veel lagere schuld hebt. Of je telt ook de mensen die helemaal geen schuld hebben, tel je ook mee, waardoor het gemiddelde weer laag gaat. Maar 27.000 wordt het vaakst gebruikt. Ja, en als we dan kijken naar iedereen die het alleen maar te maken heeft gehad met het leenstelsel, ligt dat ongeveer dan gelijk? Je hebt best wel wat uitschieters. Je hebt echt wel een hele grote groep mensen die bijvoorbeeld boven de 40.000 zitten. Mm-hmm. En er zijn volgens mij in Nederland zijn er rond de 100 tot 300 mensen die nog boven een ton zitten. Zo, boven een ton. Ja, dat zijn de echte langstudeerders. Wauw, ongelooflijk. Er komt nog een vraag binnen van Diana en die vraagt, kunnen studenten naast hun basisbeurs nu nog eigenlijk lenen? Want de beurs is natuurlijk niet heel groot. Ja, je kan ernaast lenen. En dus ook met de hoogte van de basisbeurs die komt, zullen heel veel mensen, zelfs als ze een kleine bijbaan hebben, ook nog moeten lenen om de kosten te kunnen dekken. Mm-hmm. Wat wel zo is, is dat de basisbeurs wordt zeg maar afgetrokken van het bedrag wat je nu ook al kan lenen. Dus uiteindelijk kan je evenveel geld verdienen, zeg maar, als je nu ook onder het leenstelsel kan. Oké, want als we het dan heel even duidelijk hebben, stel je bent een uitwonende student, hoeveel krijg je dan als basisbeurs? Even kijken, dat heb ik dan weer niet in mijn hoofd zitten, maar ik heb dat wel handig opgeschreven. Dus een uitwonende student krijg je een basisbeurs van €439. Oké. En voor komend jaar krijg je nog een kleine verhoging erop van €164 als koopkrachtondersteuning eigenlijk. Ja, vanwege de inflatie is dat vanwege ook? De inflatie. Ja. En dan zeggen ze het jaar daarna, dan is inflatie helemaal weg natuurlijk. Was dat maar zo. Was er maar weg. Maar dan gaat wel die €164 weg. Dus gaat hij weer terug naar €439. Oké, en hoeveel mag je maximaal lenen? Nu mag je ongeveer €900 lenen. Dus dan halen ze die €400 halen ze daar dus vanaf. Dus mag je straks rond de €500 lenen nog. Oké. Nou goed, uiteindelijk kom je dan op hetzelfde terecht. Het scheelt toch wel een beetje als ik het zo hoor. Zeker weten. Voor de studenten. Ja. Dan is er een vraag binnengekomen van Amber. Die vraagt, is er nog speling in de basisbeurs? Kan het kabinet de beurs de komende jaren bijvoorbeeld nog verhogen? Ja, dus dat is wel toegevoegd. Dat is heel mooi. Daar is uit het niets, zonder druk van buitenaf, is er ineens iets aan de wet toegevoegd. Dat bedrag aangepast kan worden zonder dat er opeens een hele nieuwe wetswijziging moet komen. Dus dat scheelt wel. Ja. Of ze het gaan doen, dat is natuurlijk even de vraag. Daarvoor zullen we ook dus die druk op moeten blijven zetten. En niet na dit jaar vergeten dat die eigenlijk veel te laag is. Ja, want eigenlijk deze basisbeurs is er doorheen gekomen echt in een soort rap tempo. Ja. Veel politieke partijen waren het er ook eigenlijk nog niet helemaal mee eens, niet helemaal tevreden. Toch is die unaniem ingestemd. Hebben ze dat alleen maar gedaan omdat ze iets hebben van, oh, we kunnen het nog veranderen de komende tijd? Nou, het is ook zo omdat de basisbeurs, die zou dan al komende september al in moeten gaan. Dus als bij de afgelopen stemmingen die politieke partijen te moeilijk hadden gedaan of ze hadden niet ingestemd, dan zou dat betekenen dat het een jaar extra is voor mensen om schulden op te bouwen. En ja, die afweging hebben ze gemaakt. Dus hebben ze gekozen om wel in te stemmen. Ja. Zodat er in ieder geval een basisbeurs ligt. Ben je het daarmee eens? Ik vind dat een ontzettend lastige. Ik ben het er mee eens. Als er ook vervolgens wel dingen gaan veranderen. En het risico van zo'n wet wel instemmen is dat er opeens geen urgentie meer is om het aan te passen. Ja, ben je daar bang voor dat die urgentie verdwijnt? Ja, ja, en ook heel veel mensen die ons benaderen wel. Dus nou, ik ben de afgelopen weken heel veel gemaild, heel veel gebeld. Ook ouders die dat doen, zeggen, wat gaan jullie nog doen? Jullie moeten de straat op, jullie moeten actie voeren. Omdat ja. Mensen zich ook wel zorgen maken over wat er nu nog gaat gebeuren. Ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Janne die vraagt, hoe zijn de studiekosten eigenlijk geregeld in andere Europese landen? Kunnen wij daar nog wat van leren in Nederland? Ja, het is in veruit het merendeel van de, in ieder geval de West-Europese landen, is het de bedoeling dat je gewoon een basisbeurs krijgt. Mm. Dan krijg je gewoon een vergoeding. En die is eigenlijk overal wel rianter dan hier, zeg maar. Je krijgt echt wel veel meer basisbeurs in andere landen. Dus, nou ja, als je bijvoorbeeld gaat studeren in, noem eens wat, Finland, dan kan je daar gewoon een beurs krijgen. Ja, je hebt ook landen waar het studeren eigenlijk helemaal gratis is. Ja. Ziet het er ooit naar uit dat in Nederland gaat gebeuren? Ja, ik zou dat heel mooi vinden. Als je het wil hebben over kansengelijkheid, dat waarborg je echt wel door gewoon de studie gratis te maken. En je hebt er natuurlijk ook wel meningen over. Dus je hebt een politieke partij in Nederland die zegt, nee, we moeten gewoon echt een veel hogere basisbeurs. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld een Volt. Die zegt, we moeten gewoon het collegegeld afschaffen. Nou, dat zijn verschillende smaken, maar onderaan de streep vind ik het vooral belangrijk dat het gewoon betaalbaar blijft. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Dat het sowieso nog wel voor iedereen toegankelijk is. Nu krijg ik de vraag van Matthijs, als we het hebben over die gelijkheid. Waarom krijgen mensen die een opleiding doen die niet op een universiteit of hbo is, geen basisbeurs? Het mbo heeft wel een beurs. Dus dat heeft wel een beurs. Daar kan je gewoon een beurs voor aanvragen. Die is wel iets anders. Die zit nu weer volgens een ander stelsel dan de beurs. Zoals die op het hbo en het wo geldt. Ja. Als je het mij zou vragen, vind ik dat moet allemaal volledig gewoon gelijk getrokken worden. Ja, je ziet vaak als mensen op het mbo studeren dat ze minder vaak een uitwonende beurs gebruiken. Omdat mm-hmm. ze vaak net wat jonger zijn, nog thuis wonen. Maar ik vind dat gewoon hetzelfde stelsel moet zijn. Ja, want hoe ziet dat eruit bij het mbo? Het mbo heeft ook nooit het leenstelsel gehad. Dus heeft mm-hmm. altijd de basisbeurs gehouden. Maar dat is ook een prestatiebeurs. Dus dat betekent wel, je moet binnen een bepaald aantal jaren afstuderen. En anders moet je het gewoon terugbetalen. Ja. Dan laatste vraag van Janne. Dit waren ze al. Deen van Menno, die vroeg nog, wat is de gemiddelde schuld van studenten? Ja, die is dus 27.000. Ja, daar hadden we het net al over. Iedereen bedankt heel erg voor het meepraten. En blijf ook vooral meepraten. Dat kan allemaal nog via de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Je hoorde het net al bij de Nacht van de Karel en CRV, maar het is vandaag Wereld Drenteldag. En daar willen wij bij Vroeg ook graag heel even aandacht aan besteden. En dan hoor ik je al denken, drentelen, wat is dat? Het is een vrije vertaling uit het Engels. En dat betekent namelijk dat het World Sauntering Day wordt genoemd. En dat voor ons is dat drentelen, een dag waarop je lekker rustig aan kan doen. En ondanks dat de week net begonnen is, mag dat vandaag even. Dus slenter eens lekker rond op de vroege ochtend en doe anders net alsof het zondag is. Ondertussen kun je dus luisteren naar Easy van de Commodores. Why in the world? Speciaal voor Werelddrenteldag, Easy van Commodores. En Joram, ja, jij hebt het vandaag denk ik niet heel easy. Hoe ziet jouw dag eruit nog vandaag met deze belangrijke gebeurtenis op dit moment? Ja, een lang dagje. Sowieso zijn de dagen tijdens zo'n bestuursjaar best wel lang. Maar ik denk dat ik nog wel tot vanavond laat op kantoor zit bezig met dit thema. En ook via onze eigen social media bijvoorbeeld hier aandacht aan besteden. Dus nou, ben nog even bezig. Heb je het idee dat de studenten wel weten dat dit nu aan de hand is? Ik denk het wel. Ik ben ook afgelopen tijd heel veel door studentenjournalistiek gebeld hierover. Ja, van, die zeggen, ja, ook voor mij speelt het heel erg. Hoe gaat het nou eruit zien? En ik hoop dat mensen die hem kunnen krijgen, dat die de basisbeurs en ook de aanvullende beurs gewoon aanvragen natuurlijk. Ja, nou, hoe je dat kan doen, dat horen we allemaal zo meteen. We gaan het nu hebben over een heel ander onderwerp, namelijk hypotheek. We hadden het begin van dit uur er eigenlijk al heel kort even over. Want door de introductie van de leenstelsel in 2015 is nog een andere belofte gedaan door de regering. Want die lening die zou namelijk niet meetellen voor je hypotheek. Die is ook gebroken, toch? Ja, al zeggen beleidsmedewerkers van het ministerie van Onderwijs, die zeggen nee, technisch gezien is dat niet zo. Want we hebben gezegd dat je zou niet in de BKR komen, dus ja, in de registratie. We hebben niet gezegd dat het niet mee zou tellen. Nou, dat is gewoon niet eens waar. En heel veel mensen zijn ook vanuit gegaan dat het niet zou meetellen voor de hypotheek. En nu blijkt dat dat wel zo is. Dus als je een hypotheek wil aanvragen, dan gaat de bank echt wel kijken of jij een studieschuld hebt of niet. Ja, waarom denk je dat ze toch bewust hebben gezegd aan het begin dat het niet zou meetellen? Ja, ook om natuurlijk het een beetje doorheen te kunnen drukken. Dus nou, dit soort dingen worden dan gezegd om andere partijen gerust te stellen en ook stemmers gerust te stellen. Nee, maar het komt helemaal goed. Die wet is er doorheen gekomen. Nou, daarna kan je gewoon zeggen, oh nee, trouwens, is niet zo. Ongelooflijk. Wat voor effect gaat dit nou hebben op ons? Iedereen die een fikse lening heeft, een hele grote schuld heeft, die eigenlijk ooit een huis willen kopen. Kunnen we überhaupt nog een huis kopen? Nou ja, ik hoor ook heel veel cynisme omheen onder studenten. Ja. Mijn vrienden ook, die zeggen, ja, huis kopen gaat me toch niet lukken. En dat vind ik heel pijnlijk. Ook echt mensen die zitten te hopen dat de woningmarkt weer eens een keer instort, weet je wel. Even terugdenken aan 2008. Maar zeker omdat je natuurlijk straks weer naar een nieuw stelsel gaat, zou je zien dat mensen die binnen dezelfde generatie vallen, moeten gaan concurreren met elkaar. Waarbij de ene 30.000 euro schuld heeft en de andere een veel lagere schuld. Ja, dat gaat zorgen voor heel veel ongelijkheid op de woningmarkt. Zeker. Nu is ook gezegd in de politiek, toen ze hier mee kwamen, oh, het wordt toch meegerekend in het kopen van een huis. Je kan het nog een soort van omzeilen. Dat werd letterlijk een beetje zo aangekondigd van, dit kun je doen. Ja, hoe kijk jij daarnaar dat ze dat zo zeiden? Ja, dat denk ik, maak dan gewoon goede wetgeving. Ga dan niet mensen trucjes leren om het systeem te omzeilen. En het lastige is ook, persoonlijk vind ik ook niet dat je het systeem zou moeten omzeilen. Want als jouw bank bij het verstrekken van je hypotheek geen rekening houdt met het feit dat jij 30.000, 40.000 euro schuld hebt en je hebt gewoon veel minder draagkracht daardoor, kan je ook gewoon in de serieuze financiële problemen komen. Ja, wat als zo meteen de huizenmarkt weer instort? Ja. Is dat dan voor ons allemaal alleen maar een goed teken? Alleen maar goed, denk ik niet. Het zorgt nog steeds voor heel veel onzekerheid, denk ik. Maar eerlijk gezegd, ik zou het wel fijn zijn als ik op een gegeven moment ooit nog een woning kan kopen. En dat ziet er voor mij voorlopig niet zo uit. Nee. Voor mij ook niet. Laten we het hopen. Ik wil graag ook heel even kijken naar wat er met het geld is gebeurd. Dat vrij kwam door het afschaffen dus van die basisbeurs in 2015. Er kwam namelijk 2,3 miljard euro vrij. Een enorm bedrag. We belden met universiteits- en onderwijshistoricus Pieter Slaman, die je al eerder voorbij hoorde komen. Het punt is dat de overheid niet mag bepalen hoe universiteiten en hogescholen hun geld uitgeven. Dat geld is dus wel beschikbaar gekomen, maar instellingen gingen daar zelf dingen mee doen. Die instellingen die groeiden op dat moment heel sterk, onder andere door internationalisering. En die hadden al een hele tijd achterstallig onderhoud op het aanstellen van meer docenten, het maken van extra voorzieningen, et cetera. Die hebben dat geld voor een deel gebruikt om die inhaalslag te maken. Dat was allemaal nodig om die kwaliteit enigszins op peil te houden in plaats van alleen maar achteruit te sukkelen wat daarvoor een hele lange tijd gebeurd was. Daarbij is er ook nog uit onderzoek gebleken dat er dingen mee zijn gebeurd als een nieuwe universiteitsbibliotheek, aanschaf van nieuwe computers. Ja, ook allemaal belangrijk voor de kwaliteit van onderwijs, maar wel allemaal dingen die sowieso hadden moeten gebeuren. Ja, die inhaalslag. Pieter die zei al van ja, het is aanleg van een nieuwe bibliotheek, nieuwe computers. Wat valt er nog meer allemaal onder? Ik heb ook gehoord belegde broodjes, meer stopcontacten. Ja. Maar je wil natuurlijk dat het gaat naar meer docenten, kleinere klassen, dat je die onderwijskwaliteit verhoogt. Ik vind het heel goed dat hij dit ook op deze manier zegt. Want het was ze noemden het de kwaliteitsmiddelen, de kwaliteitsafspraken die werden gemaakt. Het was eigenlijk een soort opvanging van eerder gemaakte bezuinigingen dan dat het echt een investering was in het onderwijs. Ja, want hadden ze beter kunnen investeren in het onderwijs? Wat waren dingen die ze met dat geld hadden kunnen doen? Ja, ik denk dat het echt gaat om bijscholen van docenten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zorgen dat je nieuwe manieren van lesgeven, dat je die gaat verkennen. Kleinere klassen, meer persoonlijke begeleiding, meer studentpsychologen bijvoorbeeld als je het hebt over dat mentaal welzijn. Mm-hmm. Nou, dat zijn dingen waarvan ik zou zeggen, dat heeft een directe invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Meer stopcontacten en een bibliotheek heeft dat ook. Dat is ook fijn. Ja. Maar of dat nou het allereerste is wat je moet gaan doen, daar heb ik een beetje mijn vraagtekens bij. Ja. Worden jullie eigenlijk als landelijk studentenvakbond een beetje op de hoogte gehouden van wat er wordt gebeurd, wat er wordt gedaan met dat geld? Ja, gelukkig wel. Dat hele traject wordt ook geëvalueerd. En daar wij hebben ook een vinger in de pap in, zeg maar, in hoe dat wordt gedaan en door wie en wanneer dat wordt gedaan. Zeg maar, daar praten wij ook met het ministerie over mee. Dus dat is heel fijn. Okay. Maar ook, nou, wat Pieter net heel goed zei, is dat de verantwoordelijkheid hiervoor ligt op het niveau van de onderwijsinstelling. Heel weinig, zeg maar, bij de landelijke overheid. Het geld gaat naar de instelling. Mm-hmm. Dus ook de vertegenwoordiging van studenten, dat heet de medezeggenschap. En ook de medewerkers zitten er trouwens ook in. Die moeten instemmen op die plannen. Die moeten daarmee akkoord gaan. En daar zien we dat heel veel is misgegaan de afgelopen jaren. Ja, zoals? Het feit dat ze gewoon niet op de hoogte waren, dat ze daar inspraak op hadden. Of dat ze een kritische reflectie mochten schrijven en dat dat niet gebeurde. En dat gewoon door het bestuur van de instelling zelf een reflectie werd geschreven daarop. Nou, dat soort dingen. Wij hebben samen met een andere studentenorganisatie heel veel trainingen aangeboden aan de medezeggenschap. En die, ja, het is echt schandalig wat voor dingen we hoorden. Die wisten echt gewoon niet wat ze moesten doen. Nee. Heb je nu het idee dat ze het nu wel beter weten? Ik hoop het, door die trainingen natuurlijk. Maar nog steeds horen we geluiden van medezeggenschapsorganen die geen idee hebben. En die middelen komen met de herinvoering van de basisbeurs, gaan ze niet meer langs de medezeggenschap. Gaan ze gewoon naar de grote pot die naar het onderwijs gaat. Mm-hmm. Dus waarschijnlijk gaan die studenten ook en medewerkers ook geen inspraak meer krijgen erop. Oh, maar dat is dan een groot nadeel. Ja, wij zouden het heel positief vinden als je het gaat hebben over de kwaliteit van onderwijs. Dat je met je docenten en met je studenten in gesprek gaat. Hoe moeten we dat dan vormgeven? Precies. Maar dat vinden ze te veel regeldruk. Dat vinden ze te veel gedoe. Dus het moet maar gewoon naar de grote pot. En het bestuur bepaalt wel waar het geld naartoe gaat. Het bestuur, wauw. Kunnen jullie daar dan nu als studentenvakbond nog iets in actie komen daartegen? Ja, wat we wel voor elkaar hebben gekregen is dat er nu een regeling komt dat er inspraak moet komen op die middelen. Maar op centraal niveau. Dus moet in brede lijnen moeten daar studenten inspraak op houden. En nu is het zo dat de medezeggenschap mag instemmen op de begroting. Of hoofdlijnen van de begroting, zeggen ze dan. En dat gaat waarschijnlijk wel zo komen. Dus dat we wel iets van inspraak kunnen houden. Maar er gaan wel heel veel inspraak gaat wel weg. Ja. Okay, helaas, maar gelukkig blijft het nog een beetje. Laten we inzoomen op de grote groep studenten die de dupe is geweest van het leenstelsel. Er wordt vaak gesproken over pechstudenten. Wat houdt deze term precies in? Ja, pechstudenten, dat is dus de groep die zeg maar er ook ertussen valt. Dus die heeft geen basisbeurs gehad. En nou, heeft ook nog in coronatijd gestudeerd. En krijgt ook weer geen basisbeurs. Alleen komen er steeds meer geluiden ook uit de studentengemeenschap. Maar ik wil helemaal geen pechgeneratie genoemd worden of pechstudent. Want ik heb geen pech, ik ben gewoon genaaid. Het is niet een soort van toeval dat dit mij allemaal is overkomen. En ja, daar is wel wat voor te zeggen. Ja, dus de genaaid generatie eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Ja, wordt het vanaf nu? Hoe groot is die groep? Dat is een behoorlijk grote groep. Ik weet geen exacte getallen daarvan, maar dat zal wel meer dan 1 miljoen studenten zijn, ja. Jeetje. Denk je dat die schuld die deze, ik noem het nu maar heel even, de genaaid generatie, die ze hebben gehad, dat die psychische klachten naast de coronapandemie, dat ook nog enorm heeft meegespeeld? Ja, ik denk het zeker. Nou, dat blijkt dus ook uit onderzoek dat psychische klachten gewoon heel erg spelen onder deze groep. En ik denk dat dit een hele gekaderde groep is die specifiek negatieve omstandigheden heeft meegemaakt. Ja. En dan is het als dan de compensatie komt, nou, die geen compensatie te noemen is, dan is dat echt een miskenning van alles wat je hebt ervaren in die studententijd. Ja, als ik het dan heel persoonlijk over jou mag hebben, jij valt hier ook onder. Ja. Voel jij dit precies zo? Ja, het voelt ontzettend flauw, zeg maar, hoe dit allemaal is gebeurd. Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij die Niet Mijn Schuld campagne. Mm-hmm. Ik heb mijn kaart ervoor ingezet dat die basisbeurs weer komt. Die komt gelukkig. Maar voor die studenten die er daadwerkelijk last van hebben ondervonden, dus ik ook, zeg maar, de schulden die ik heb opgebouwd, dat is dan geen probleem, dat is dan oké. Okay. Ja, dat is echt een naargevoel. Ja, kan ik me alles bij voorstellen. We gaan maar even terug naar het nu. De Eerste en Tweede Kamer waren dus nagenoeg unaniem voor de terugkeer van die basisbeurs. Hoe is de regering tot dat besluit gekomen? Dat legt universiteits- en onderwijshistoricus Pieter Slaman weer voor je uit. Dat leenstelsel dat is heel impopulair geworden en er ontstond een soort hang, een soort nostalgie naar die basisbeurs van weleer. Dus dan is gewoon het makkelijk om te zeggen, we draaien de klok terug. Maar iets anders is dat er een probleem is ontstaan waarbij jonge studerende mensen, wat inmiddels gewoon de helft is van de Nederlandse 18-jarigen, dat die mensen in de problemen zijn gekomen en hun leven niet meer op de rit krijgen. Dat het wel duurt tot hun 35ste voordat ze een keer iets voor zichzelf voor elkaar hebben. En als we het nu hebben over de verdeling van lasten in de samenleving, dan was het hele brede gevoel dat die groep eigenlijk onredelijk hard getroffen is en aan het kortste eind heeft getrokken. Ja, nou daar hadden we het net al uitgebreid over. De hoogte van de basisbeurs die is nu wel erg bescheiden, eigenlijk ten opzichte van vroeger. Waarom is dat eigenlijk? Dat is een goede vraag. Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Die is gewoon lager dan die was. Maar een goede verklaring waarom die lager is, dat is niet helemaal duidelijk. Nee, nou daar moeten we dan nog een keer heel erg hard achteraan, denk ik. Als je wel dus onder het leenstelsel hebt gestudeerd, je krijgt een compensatie van €1.436. Dat komt totaal op een bedrag van €1 miljard... als alle studenten die dat hebben gemist, die daaronder vallen. Hoe zijn ze bij dat bedrag eigenlijk uitgekomen? Dat is een uitstekende vraag. En ik wou dat daar een antwoord op was. Er was een tijdje geleden was het basisbeursdebat in de Tweede Kamer. Er zijn ook meerdere politieke partijen geweest die zeiden, die compensatie is wel erg laag. Moet je voorstellen, je had onder oude basisbeurs, als die was gebleven, ongeveer €14.000 gekregen. Mm-hmm. Dus die ben je misgelopen. Je krijgt 1400. Heel veel politieke partijen zeiden, waarom is dat 1 miljard die ervoor vrijgesteld is? Waarom is dat niet 2 miljard, niet 3 miljard? Waarom is dat geen 0,5 miljard? Wat is de argumentatie daarachter? En daar kwam telkens maar geen antwoord op. De minister weet er ook niet zoveel van, want dat is in de coalitieonderhandelingen besproken. Conclusie, het is gewoon een onderhandeling geweest. En het is een beetje een soort natte vingerwerk. Wat denk je dat is? Nou, doe een miljardje naartoe, komt wel goed. En dat is het hele pijnlijke eraan. Dat er gewoon helemaal geen gedachten verder over zijn, over wat er nodig is. Maar hoe leggen ze dit dan uit? Want ik neem aan dat ze niet zeggen van, oh, dit was natte vingerwerk. Nee, dan zeggen ze dat is het gevolg van onderhandelingen tijdens de coalitiebesprekingen. Dat is het allemaal. Dat, en daarmee moet u het maar doen. Ja. Gaan jullie als Landelijk Studentenvakbond nog de straat op voor een hoge compensatie? Ja, dat is dan lastig. Want ik denk, zeg maar, dit is een onderwerp wat we absoluut niet loslaten. Maar op een gegeven moment moet je wel afvragen, is de straat opgaan nog het goede middel in deze tijd? Weet je, je bent 3,5 jaar bezig geweest met een campagne die ontzettend goed heeft gewerkt. Maar er zijn ook heel veel andere wegen die we moeten bewandelen, denk ik. Dat gaat over het gesprek aangaan met het ministerie en daar dit op de agenda houden. Het gaat, nou, het zou zomaar kunnen dat het kabinet valt. Dan zijn we weer in een heel andere tijd natuurlijk. Ja. Gaat over de politieke route. Nou, ook waar we mee begonnen, als er een onderzoek uitkomt over het welzijn van studenten in relatie tot financiële zorgen, dan moeten we zeggen, dus je moet zorgen dat die compensatie goed is. Dus je moet zorgen dat die basisbeurs goed is. Dat is altijd haakjes die we moeten blijven vinden, denk ik. Ja, wat, stel het kabinet valt nu. Daar komt opeens een hele nieuwe regering. Ja. Hoe zie jij dat voor je? Wat zou er dan kunnen gebeuren? Ja. Dan is het denk ik heel belangrijk om te kijken naar het afgelopen basisbeursdebat, waarbij bijna elke partij heeft gezegd, die compensatie en die basisbeurs moeten hoger. Mm-hmm. En ze daarvoor verantwoordelijk houden. Ja. Of de coalitie nou over links of nou over rechts gaat. Er moet toch gewoon iets gaan komen. En maak je belofte maar waar. Maar stel, het vertaalt zich nu zeg maar in de verkiezingenuitslagen van de provinciale statenverkiezingen. Stel, BBB wordt de grootste. Zouden zij dan hier ook voor staan? Ja, BBB die doet best wel veel voor studenten als het gaat om de financiële positie. Dus ik hoop het wel. En ik denk dat het aan ons de taak is als studentenbond om te zeggen, ga het ook daadwerkelijk doen om ze verantwoordelijk te houden. Ik denk dat zowel in de periode van verkiezingen als de periode van de formatie heel belangrijk is om dit thema tussen alle andere thema's in Nederland wel bovenaan de agenda te houden. Ja, want het lijkt me wel moeilijk in een tijd waar zoveel eigenlijk mis lijkt te gaan van inflatie, van een economie die niet goed gaat, van polarisatie, migratiecrisis, om dit ook nog bovenaan de agenda te houden. Ja, en tegelijkertijd hebben we het, zei Pieter heel goed, zeg maar de helft van alle 18-jarigen gestudeerd. Dus het gaat over een heel groot deel van alle jonge mensen in Nederland, waarin je kan kiezen om ze met financiële zorgen een werkende leven straks in te sturen. Mm. Of met iets meer financiële zekerheid. Dus ik vind het eigenlijk een enorme no-brainer dat dit heel hoog op de agenda zou staan. Helaas denkt niet iedereen daarover. Maar ja, dat is wel de reden dat ik dit ben gaan doen. Precies, ontzettend belangrijk dat je dit doet. Mm-hmm. We hebben het dus over de terugkomst van de basisbeurs die vandaag kan worden weer aangemeld. Maar voordat we daar zo meteen weer verder over gaan praten, gaan we eerst nog luisteren naar heerlijke muziek. Het is bijna 6:10. Dus ja, de ochtend begint al een beetje aan te komen. En dan kunnen we dat maar beter beginnen, die heerlijke ochtend, met What's Going On van Marvin Gaye. Hey, what's happening? Brother, what's up? This is a big party, man. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You Marvin Gaye met What's Going On. Vroeg. Met Rosa Wierda. Ja, welkom terug bij Vroeg van maandag 19 juni. Een hele goede morgen. En we hebben het over het de basisbeurs die weer terugkomt. Want nadat leenstelsel jarenlang onderwerp van discussie was in Nederland, wordt deze weer heringevoerd. Ik ben erover in gesprek met Johan van Velsen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En in de Radio 1-app mocht je meepraten en vragen stellen ook voor de gast van vandaag. En dat wordt ook genoeg gedaan. Zo zegt Dylan van der Sman, die zegt: goedemorgen, studieschuld opbouwen en vervolgens geen werk in je vakgebied kunnen vinden, is toch echt een eigen keuze. Zo heb je 100.000 raketgeleerden en 1 loodgieter. Man moet gaan werken, kansen genoeg. Hoe kijk je hiernaar? Ja, ik denk dat inderdaad, we hebben een heel groot tekort op de arbeidsmarkt. Mensen die niet aan te slepen zijn voor functies zoals loodgieter. Tegelijkertijd kan je afvragen of je dan de verantwoordelijkheid moet leggen bij een individuele student die gewoon wil studeren, die heeft doorgekregen. Ga een studie doen die je leuk vindt, die je graag wil. Als die enorme studieschuld heeft. Ik denk dat je dan niet de verantwoordelijkheid kan leggen bij een individuele student, maar moet kijken naar het systeem. Ja, want het zou dan niet per se volgens jou aantrekkelijker hoeven gemaakt te worden om een praktische opleiding te gaan doen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik denk dat het heel positief zou zijn. Maar dan is dat een taak van de overheid. En dan vind ik dat niet een verantwoordelijkheid van een individuele student om daarmee bezig te gaan. Ik vind het een taak van de overheid om te zeggen: hey, we hebben die mensen die praktisch werk doen. Die hebben keihard nodig. Ja. Nou, die moeten goed betaald krijgen. Dat moet een maatschappelijk meer gewaardeerde functie worden. Ik denk dat dat heel goed is. Zeker. Carla van den Broek die zegt: goedemorgen, wat mij opvalt is dat studenten, dat ze veel reizen, vaak buiten de deur eten, een havercappuccino drinken. Het lijkt mij dat dat veel geld kost en dat ze daar zeker op kunnen bezuinigen. Vroeger moest je je studieschuld in 10 jaar terugbetalen. Nu mogen ze er 30 jaar over doen. Dat is ook ruimer geworden. Dus eigenlijk, ja, geven we eigenlijk niet gewoon te veel uit als student? Ik denk dat het beeld nog steeds is van studenten. Dat we vooral heel veel op de bank zitten, veel bier drinken, haver, cappuccino's bestellen, dat soort dingen. En dat zal ongetwijfeld voor een deel van de studenten zal kloppen. Maar voor de overgrote merendeel dus niet. En dat blijkt dus ook gewoon uit onderzoek, dat dus heel veel studenten gewoon niet rond kunnen komen. Ook als je gewoon heel sec kijkt naar wat zijn gemiddelde kosten voor huur, wat zijn gemiddelde kosten voor boodschappen. Dus dat geldt echt niet voor alle studenten. En die aflostermijnen klinken natuurlijk goed, hè? Vroeger moest je 15 jaar overdoen, nu 35 jaar. Maar je kan het ook zo zien. Je zit nu 35 jaar lang vast aan je studie in plaats van 15 jaar. Ja. En dat betekent 35 jaar waarin dat nog steeds dat de hele leenbedrag wordt meegeteld voor je hypotheek bijvoorbeeld. Ja, dat is absoluut zo. Diana Kort zegt nog: ziet de gast ook nog andere oplossingen voor zich in plaats van de compensatie te verhogen? De compensatie, ja. Deze specifieke pechgeneratie, dat is schuld kwijtschelden natuurlijk. Maar hoe hoog is die kans? Dat is een goede vraag. Ja, als de compensatie al geen ding is en de schuld kwijtschelden. Nee, eerlijk gezegd, ik denk dat we echt gewoon moeten erkennen dat die specifieke generatie ondersteuning nodig heeft, omdat we anders ontzettende ongelijkheid krijgen. Dus dat is eigenlijk de enige optie die we hebben. Ja. Dan vraagt Lennart: zijn er nog trucjes zodat studenten hun lening zo laag mogelijk kunnen houden? Ja, je hebt er 2. Je had in de tijd dat je de rentetruc die werd gedaan, dus de renteverhoging werd aangekondigd. Dus wat je kan doen is dat je je schuld, je lening voor een maandje stopzette en daarna weer oppakte. En dan had je voor het eerste deel van je lening hoeft je dan maar 0% rente te betalen. Ja. En alleen voor alles wat je hebt geleend nadat je hem weer hebt opgestart, dat je de renteverhoging hoefde te betalen. Dus dat was een best wel slim trucje die heel veel studenten hebben toegepast. Ja. En er was ook nog de basisbeurstruc. Dat is niet echt een truc, maar dat is dat studenten, vooral heel rijke studenten met rijke ouders, de afgelopen maanden gewoon een lening hebben stopgezet. Hun ouders die hebben dan hun kosten betaald, zodat ze meer basisbeurs kunnen krijgen als ze in september weer gaan studeren. Want hoe werkt dat dan? Nou ja, dan zet je hem dan weer aan en je hebt je basisbeurs voor 4 jaar. Oh. Dus als je nu al studeert, dan heb je maar recht op 3 jaar basisbeurs. En als je al tweedejaars bent, heb je maar recht op 2 jaar basisbeurs. Ja. Bijvoorbeeld. Nou ja, dus zo kort mogelijk ingeschreven staan voor studiefinanciering zorgt dat je wat langer kan gebruik maken van die beurs. Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk. Absoluut niet, nee. Goed, we gaan door naar de laatste vragen. Want we hebben het dus uitgebreid gehad over die herinvoering van die basisbeurs. Misschien luisteren nu studenten mee. Waar moeten zij dit aanvragen? Hoe gaat het proces in zijn werk? Ja, gewoon met Duo. Dus als het goed is, heeft iedereen ook een mail gekregen. En volgens mij zelfs ook een brief. Ja, dat doen we nog steeds bij de Rijksoverheid. Mm-hmm, ja. Waarin gewoon staat, je kan de basisbeurs aanvragen. En dat kan je gewoon online regelen. En dan, net zo makkelijk als een lening. Want twee kliks op de knop moet je hem hebben. En tot wanneer kan je hem aanvragen? Goede vraag. Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Maar volgens mij kan dat gewoon altijd tijdens je hele studie dat je de basisbeurs kan aanvragen. Oké. En welke stappen gaan jullie als vakbond de komende periode nog ondernemen om zowel de pechstudenten als de nieuwe studenten te ondersteunen? Nou, wij gaan gewoon door. Weliswaar niet in een grote landelijke campagne. Maar we houden het thema echt wel binnen de studentenbond gewoon op de agenda. En zorgen dat we dit ook elk jaar weer gewoon goed overdragen. Mijn opvolger neemt bijvoorbeeld over een week over van mij. Mm-hmm. Dus die wordt heel hard ingewerkt dat zij ook weer keihard bezig gaat met dit bij de politiek aan de orde houden. Ja, ben je er klaar voor om dit een beetje achter je te laten zo? Ik vind het wel lastig hoor. Ik vind het zo ontzettend tof om dit te doen. Maar iets meer slaap is ook wel lekker. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik wil je ontzettend bedanken, Joram van Velsen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Fijn dat je met ons de dag wilde beginnen. Of eigenlijk, jouw dag is eindeloos, hè? Ja, maar ik vond het wel heel leuk om te doen. Dus ja, het is helemaal waard. Hartstikke fijn dat je erbij was. Dit was maandag, vroeg van maandag 19 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Stefan Komdeur hier weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. En tot de volgende keer. NPO Radio 1.